เพราะศาสนาไหนๆก็สอนสิ่งดีพยายามที่จะสร้างค่าหรือว่าทำสิ่งดีให้แข็งแรงมั่นคงยั่งยืนนิรันดร์ให้ได้มันก็มีประโยชน์ในโลกก็มีประโยชน์ศาสนาพุทธไม่ได้โง่ในเรื่องนี้รู้เรื่องนี้เหมือนกันแต่ศาสนาพุทธนั้นไม่นิรันดร์ตรงที่ว่าเราสามารถตัดตัวเราออกจากนิรันดร์มาทำความนิรันดร์ก็ได้ไม่นิรันดร์ก็ได้จึงเรียกว่าโลกุตระจะนิรันดร์ก็ได้จะอยู่ไปอีกก็ได้ทำดีๆๆๆไม่ถดถอยไม่มีฟางไม่มีปล่อยละดีตาพืชดีไม่มีขอจบได้โลกก็ได้ประโยชน์ด้วยโลกก็ได้ประโยชน์ด้วยในวาระคนที่ไปเรียนแบบนิรันดร์นี่มาเนี่ยจะมีนิสัยจะมีนิสัยนิรันดร์จะมีนิสัยที่ติดยึดนิรันดร์นี่ได้ดีคนที่ไปเรียนศาสนาพระเจ้ามาจะมีไฟทางเจโตมีไฟทางมันมุ่งมั่นมันยึดติดมันจะใช้อาศัยศรัทธาศรัทธาสูงๆเนี่ยทางเจโตทางพระเจ้านี่จะศรัทธาสูงส่วนคนที่ไปเรียนรู้ทางด้านปัญญามามากเจโตไม่สูงเจโตไม่สูงเพราะฉะนั้นจะมาปฏิบัติศาสนาพุทธก็ตามเยอะแยะโลกทุกวันนี้นี่นะโลกทุกวันนี้ด้านศาสนาเนี่ยศาสนาทางศรัทธาเนี่ยเขาเด่นศาสนาทางศรัทธาเขาเด่นเพราะฉะนั้นศาสนาทางศรัทธานี่จะยอมรับกันจะเกลียวกล่าวกันเยอะส่วนศาสนาทางปัญญานั้นน่ะมันไม่เด่นศาสนาทางปัญญานี่ไม่เด่นยิ่งมีความเฉลียวฉลาดแบบโลกโลกแบบเชโกเข้ามาเป็นคู่ต่อสู้เป็นคู่หลอกไปคู่หลอกหมายความว่ามันฉลาดน่ะคำว่าฉลาดนี่ฉลาดเหมือนกันน่ะแต่ฉลาดโกงโลกีมันก็มีส่วนโลกุตระนะฉลาดโลกุตระนั้นยิ่งน้อยใหญ่เลยเพราะว่าคนมันมีกิเลสมากมันจึงเข้าใจฉลาดแบบโลกุตระได้ยากแล้วน้อยแล้วฉลาดโลกีแม้แต่ศรัทธาแม้แต่จะแบบเจโตก็ไม่ค่อยเอาเพราะคนฉลาดโลกีนั้นมันทำมาหาได้มันร่ำรวยมันมีอำนาจเพราะมันก็อยู่กินมีอะไรอาศัยชีวิตเสพไปอาศัยสุขไปสุขโลกียะเนี่ยเสพบำเรอไปได้ดีเพราะงั้นมันก็ไม่เชื่อหรอกศาสนาจะไปเอามาทำไมก็มันตัวมันเองมันก็ดีได้แล้วเอาตัวรอดได้แล้วเพราะว่ามันฉลาดเพราะคนฉลาดเชโกเนี่ยไม่เคยเอาทางกับศาสนาหรอกจะไม่เชื่อศาสนาไหนสุดท้ายไม่มีศาสนาเพราะคนสังคมในทุกวันนี้ทั้งโลกนี่จะเป็นคนที่ไร้ศาสนานี่เยอะขึ้นเพราะมันฉลาดขึ้นโลกียะทำให้มันฉลาดขึ้นฉลาดเชโกมากเท่าไรศาสนาก็เสื่อมหรือว่าไม่นับถือศาสนามากเท่านั้นคนยังเรียนศาสนายังเอาศาสนาอยู่ก็มีสายเจโตสายศรัทธากับปัญญาของพุทธนี่แหละปัญญาของพุทธนี่แหละที่ปัญญาของพุทธนี่เข้าใจความสุดโต่งสองด้านที่บอกฉลาดอย่างโลกก็บอกแล้วว่าสร้างสรรค์ฉลาดอย่างเสียสละก็บอกแล้วบอกอย่างพวกฤาษีชีไพรสละไอ้นี่ก็สร้างสรรค์สร้างสรรค์อย่างที่พูดซ้ำพูดสร้างให้ฟังตอนนี้ขยายความให้ชัดมันโต่งไปสองด้านส่วนพุทธน่าจะต้องให้มีทั้งสองอันสร้างสรรค์แล้วก็สละจริงสละยังได้สัดส่วนเพราะเราจะสร้างสรรค์เราก็จะต้องมีการทำงานอยู่เฉยๆจะไปสร้างสรรค์อะไรได้ขึ้นมาไม่มีต้องทำงานและทำงานอย่างรู้เท่าทันทำงานอย่างไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นของตัวของตนแล้วก็มีปัญญาฉลาดทางเศรษฐศาสตร์ฉลาดรู้ว่าอะไรควรสร้างอะไรไม่ควรสร้างมนุษย์ขาดแคลนอะไรกระแสของสังคมจะรู้กระแสสังคมตั้งแต่แคบไปจนกระทั่งกระแสกว้างไปถึงโลกสังคมในระดับกว้างก็เข้าใจดีก็ช่วยโลกได้มากขึ้น อาตมาพยายามช่วยพวกเราให้พวกเราได้ลึกซึ้งขึ้นแล้วก็เจริญขึ้นกว่าที่เป็นอาตมาจำเป็นที่จะต้องพูดซ้ำพูดซากในประเด็นของอัตตามานะในเรื่องของความลึกละเอียดของพวกนี้ขึ้นมาเพราะต้องการให้พวกเราได้สูงมีกำลังความสูงมีทั้งภูมิธรรมและมีทั้งเจโตที่แรงกล้าถ้าเผื่อว่าไม่สั่งสมไม่ฝึกฝนเจโตก็ไม่แรงกล้าถ้าคุณย่อแยะอยู่เท่าไหร่มันก็เท่านั้นเลี่ยงไปมากๆมันก็ย่อแยะอยู่เท่าที่ตัวเองเลี่ยงมันไม่เจริญหรอกของผู้นี่เจริญทั้งเจโตและปัญญาเพราะฉะนั้นเอาแต่รู้ๆๆแล้วก็ไม่พยายามปฏิบัติประพฤติเพื่อที่จะจิตเป็นจริงเจโตหลุดพ้นวิมุตติหรือว่าทนเป็นโลกุตระจิตจนกระทั่งจิตนี้แข็งแรงมั่นคงเป็นเจโตวิมุตติอันไม่กลับกำเริบเป็นอกุปปาเจโตวิมุตติถ้าไม่ทำอย่างนี้ขึ้นมาเรื่อยๆได้มันไม่มีหลักประกันแล้วถ้าเราไม่ฝึกเลยก็เมื่อไหร่จะไปได้เป็นหลักประกันอะไรจะได้แข็งแรงมั่นคงล่ะจิตได้แต่รู้ไม่ฝึกให้มันล่อนให้มันสะอาดให้มันขาดออกไปอีกตามลำดับอาตมาว่าอาตมาเร่งอาตมาพยายามสำทับพยายามปลุกเร้าพยายามก็สอนเนี่ยนะก็พยายามที่จะให้พวกเราขมีขมันขึ้นเนี่ยมีอยู่อาตมาทำอยู่ขนาดที่อาตมาอยู่คุณก็ยังปล่อยปละละเลยขนาดนี้ถ้าอาตมาตายไปเสียแล้วนะแล้วใครจะมาเร่งคุณน่ะแล้วมันจะไปได้อะไรแค่ไหนอันนี้ก็เห็นเป็นความสำคัญเหมือนกันอาตมาเห็นเป็นความสำคัญของตนเองที่ตนเองจะต้องรับหน้าที่และเอาหน้าที่นี้ให้ดีเพราะถ้าพวกอาตมาตายไปแล้วไม่ได้มาเร่งพวกคุณขนาดเร่งอยู่ยังได้แค่นี้แล้วมันจะไปได้แค่ไหนเพราะจริงจำเป็นที่อาตมาจะต้องเร่งใครเบื่อใครเซ็งใครไม่อยากฟังมันก็เป็นของคุณเองถ้าใครเข้าใจในความปรารถนาดีที่อาตมาพยายามอุตสาหะวิริยานี้ได้ผู้นั้นก็ตั้งอกตั้งใจตั้งหน้าตั้งตารับเอาก็แล้วกันเพราะนี่เป็นความปรารถนาดีจากผู้ปรารถนาดีจริงๆเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องตั้งหลักต้องพยายามภาคเพียรกระทำเพื่อความเจริญเพื่อความเป็นปึกแผ่นเพื่อสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติในโลกและเป็นประโยชน์ต่อตนของตนด้วยไม่เช่นนั้นมันก็ช้าไม่เช่นนั้นมันก็เสียเสื่อมอยู่ตรงนั้นแหละผู้ใดภาคเพียรได้ผู้นั้นได้เหมือนกับปั้นทุกดินนะผู้นี้มันก็เหมือนกับปั้นทุกดินนะเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตดีๆในอิทธิบาท4เนี่ยผู้ใดมีความเบิกบานยินดีไม่เซ็งถ้าอยู่กับอโศกนี่ไม่เซ็งแล้วก็รู้ภาวะที่กระตือรือร้นภาคเพียรไปได้ด้วยเรื่อยๆๆๆอาตมาว่าอาตมาละเอียดละอออยู่นะพยายามพาทำอะไรอะไรเนี่ยอาตมาไม่ได้ผีผลามเลยกลัวอาตมากลัวเพราะอาตมาเคยเข็ดมาหลายชาติแล้วไอ้ประเภทผีผลามเนี่ยแล้วมันก็เจ็บอกมันตกตานมานานมามากแล้วคนเราต้องผีผลามมาก่อนคือมันตะกระตะกรามเห็นอันนี้ดีอุ้ยรีบผีผลามผีผลามแล้วพลาดแล้วก็เสียหายเสียเวลาต้องมาแก้ไขต้องมาเจ็บปวดต้องมาเลียแผลต้องใช้ภาษาธรรมดาให้ฟังมันเป็นอย่างนั้นจริงๆผ่านมาทุกคนน่ะอาตมาก็ผ่านมาไม่ใช่น้อยแล้วเพราะฉะนั้นใครจะบอกว่าอาตมาเนี่ยไม่ละเอียดไม่ที่จริงความเร็วมันก็มีในตัวของมันเองจะเรียกว่าเราเห็นว่าเราทำอะไรเร็วๆๆแล้วว่าเราไม่ละเอียดไม่ใช่มันละเอียดไปในตัวแต่แน่นอนละบางสิ่งบางอย่างมันก็มีบกพร่องผิดพลาดได้บ้างแต่ความละเอียดหรือว่าความที่ได้ตามฐานะแล้วเนี่ยผิดพลาดมันก็เอามาได้เอามาว่ากล่าวกันได้เอามาทวงมาตู่กันก็ได้แต่ว่าความละเอียดที่ซ้อนเชิงที่ลึกซึ้งขึ้นไปนั่นน่ะเราไม่มีภูมิรับเรารับไม่ได้และเราก็ไม่เห็นไม่รู้ด้วยเมื่อไม่รู้ไม่เห็นก็ไปเห็นแต่มุมที่มันบกพร่องแล้วเอาบกพร่องเนี่ยเอาขี้หมามาล้างมาตีทองคำมาลบทองคำแต่มันไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยนะข้อบกพร่องของอาตมาเนี่ยพวกคุณเชื่อได้เลยว่าข้อบกพร่องของอาตมามันไม่มีสิทธิ์ที่จะมาลบล้างข้อดีของอาตมาที่มีอยู่รวมๆแล้วเป็นอันขาดและอาตมาก็มาทุกวันนี้ก็มานั่งทำความเลวมากกว่าความดี เห็นอยู่ดันหลับอยู่แล้วแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าถ้ามันจะบกพร่องขึ้นมาไม่ได้มีเจตนาจะบกพร่องนั้นแน่แน่แต่ทำดีนี่เจตนาเหลือเกินมุ่งมั่นเหลือเกินจงใจตั้งใจเหลือเกินเชื่อไหมเนี่ยเชื่อไหมถ้าสิ่งใดจะบกพร่องเนี่ยไม่ได้ตั้งใจหรอกจริงๆไม่จงใจหรอกจงใจจะละเว้นแต่มันก็ต้องมีผิดพลาดได้มันเกินวิสัยของเราอ่ะมันเหลือวิสัยที่เราจะระมัดระวังมันไม่ได้มันก็เป็นบ้างเท่านั้นแหละร้านบางคนก็มาเอาข้อผิดข้อพลาดข้อบกพร่องพวกนี้มาเป็นหลักมาตีเอาขี้หมามาตีทองคำโอ้คนนั้นก็ไม่รู้จะทำไงคนนั้นเขาก็โง่ถ้าเขาโง่นะก็ต้องปล่อยไปถ้าคนที่ตื้นเป็นคนตื้นเขินอย่างนั้นก็ต้องจำยอมเราปล่อยไปมันมีนะมันมีเยอะแยะนะคนที่เขาไม่รับเขาอ่านไม่ออกเขามองความดีแต่มาถามว่าดีไหมบทที่เราดีแล้วทำไมไปจับท่านท่านไม่ดีแล้วไม่ดีอะไรแค่ไหนให้ไปแฉให้มาสาธยายความไม่ดีดูสิรับรองว่าความดีมีมากกว่ามากกว่ามากเลยนะไม่ใช่มากกว่าน้อยๆนะแต่เขาไม่เอาอ่ะเขาไม่พยายามนึกด้วยเรื่องจุดดีเขาพยายามสนใจแล้วพอจะรู้ว่าอะไรดีเขาพยายามไม่รู้แล้วมันโง่ไหมล่ะคนเราไม่รู้ดีเอาแต่ความไม่รู้ดีจะเป็นรู้แต่ไม่ดีแล้วเป็นคนที่รู้ไม่ดีมากๆแล้วก็ไม่ปฏิบัติตนให้หลุดพ้นความไม่ดีนั้นด้วยนะไอ้ความไม่ดีที่ตัวเองรู้มากๆนะก็ไม่ทำให้ตัวเองหลุดพ้นความไม่ดีนั้นด้วยแย่ ไปเลยแต่เรื่องอะไรอะไรต่างๆนานาที่อาตมามาพาทำพึงงานนี่เป็นเรื่องจริงยิ่งกว่าหนังนะยังไม่พยายามละเอียดตามอาตมาพาทำเลยนะอาตมาก็ต่อไม่ค่อยออกพยายามต่อนะงานนี้มันต้องมีรายละเอียดในเรื่องความประณีตประหยัดโดยเฉพาะก็แค่ง่ายๆนะขยันอุตสาหะเนี่ยก็ยังไม่เอาเลยทำไมไม่ขยันอุตสาหะตัวแรกนี่นะก็ยังไม่ขยันอุตสาหะแล้วมันจะไปเกิดการประณีตประหยัดได้อย่างไรไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวที่จะซื่อสัตย์และเสียสละตัวปลายนี่นะอย่าหวังจะต้องโค้งต้องงอต้องโกงอยู่อย่างนั้นน่ะโกงเท่าที่เราเองไม่พยายามทำให้ตรงซื่อสัตย์นี่คือตรงได้ไม่ตรงจะยังไม่ตรงเพราะฉะนั้นเสียสละไม่มีเสียสละก็มีเท่าที่คุณมีแหละแต่ถ้าเผื่อว่าไปฉลาดเชโกมันไม่สละแล้วมันเอามาให้ตัวแล้วมันโกยมันเอาอย่างแฝงอ่ะอย่างเฉโกฉลาดแกมโกงกว้านมาให้ตัวเองอย่างฉลาดนะฉลาดเฉโกนะอย่างฉลาดตีกินฉลาดเตี้ยงฉลาดเอาเปรียบมันจะไม่ใช่เสียสละแท้มันจะเป็นฉลาดเอาเปรียบจะเชิงไหนก็แล้วแต่เถอะหนักเข้าแล้วจะโกงได้ลึกซ้อนโกงอย่างคนอื่นไม่เห็นแต่โกงใหญ่โกงใหญ่นะแต่โกงคนอื่นอย่างรู้ไม่ทันและจะเป็นนามธรรมมากขึ้นโกงเป็นนามธรรมซ้อนขึ้นเพราะแม้แต่ภาคปฏิบัติที่มีตัวบทบาทการงานจริงๆเนี่ยเราก็ยังไม่ฝึกซ้อมยังไม่พูดหูลีกำมังยังไม่ทำให้มากทำไปเถอะแล้วเราจะมีผัสสะแล้วจะได้รู้จริงๆเลยเราก็ใส่ใจพยายามมีโพธิปักขิยธรรมรู้จักฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาในตัวแล้วก็เร่งเครื่องฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาแล้วก็มีสังวรมีปหานมีภาวนามีอนุรักขณาอะไรไปในตัวโดยจะรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมซ้อนไปจริงๆกายโยหรือการประชุมก็จะรู้ทั้งกว้างขึ้นโตขึ้นองค์ประชุมที่โตขึ้นและรู้ทั้งกายในกายที่ลึกเข้าองค์ประชุมที่ลึกเข้าซ้อนเข้าก็เป็นความประณีตแล้วเราจะประหยัดได้ประหยัดนี่คือเศรษฐศาสตร์ถ้าเราเข้าใจว่าฝรั่งก็ใช้ economics ซึ่งมันแปลว่าประหยัดแต่ไทยเราไม่เอาคำว่าประหยัดมาตั้งชื่อนี่เอาเศรษฐะภาษาบาลีซึ่งมันสันสกฤตไม่ใช่บาลีเศรษฐานี่สะกดด้วยบาลีแต่ตัวเดียวกันเศรษฐะภาษาบาลีก็มีมันแปลว่าประเสริฐเพราะฉะนั้น เศรษฐศาสตร์นี่คือการประเสริฐความประเสริฐของมนุษย์จะประเสริฐได้ก็เพราะว่าประหยัดเป็นประหยัดไม่ใช่คนจนคนประหยัดนี่ร่ำรวยและคนประหยัดนี่ถ้าเอาอัตตาเข้ามาวัดแล้วเอาตัวเราเข้ามาวัดแล้วคนประหยัดจะเป็นคนมีน้อยคนประหยัดจะเป็นคนมีน้อยฟังใหม่คนประหยัดจะไม่ใช่คนมีมากคนประหยัดจะเป็นคนที่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นประหยัดไม่ใช่คนจนคนประหยัดนี่ร่ำรวยและคนประหยัดนี่ถ้าเอาอัตตาเข้ามาวัดแล้วเอาตัวเราเข้ามาวัดแล้วคนประหยัดจะเป็นคนมีน้อยคนประหยัดจะเป็นคนมีน้อยฟังใหม่คนประหยัดจะไม่ใช่คนมีมากคนประหยัดจะเป็นคนที่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นคนจะมีประโยชน์ก็คือเป็นผู้ที่ได้ให้มากให้แรงงานให้ความคิดให้วัตถุแก่ผู้อื่นก็คือผู้อื่นได้ประโยชน์จากเราแต่ถ้าเรากอบโกยมาเป็นของเราเป็นคนไร้ประโยชน์กอบโกยมาไว้เป็นของเรายิ่งได้เป็นของเราแล้วก็ขุดหลุมฝังทำให้มันเป็นของเราโดยไม่ให้ขยายไปให้แก่ใครเลยไม่เกิดบทบาทไม่เกิดคุณค่าของของเราอะไรอะไรแก่คนอื่นเลยเรากักเราเก็บเรากกมันไว้อย่างนั้นแน่นั่นยิ่งไร้ค่าเอากักเอาเก็บเอาเก็บเอากดไว้เฉยๆนั่นไร้ค่ามันก็ไร้ค่าขนาดหนึ่งแต่ไม่กักไม่เก็บหรอกเอามันไปสังขารเอามันไปปรุงแต่งเอามันไปสร้างให้เป็นบทบาทการมอมเมาไปเป็นตัวอย่างอันเลวทรามเอาไปใช้ไปใช้ไปจ่ายอย่างไม่เป็นโลเป็นพายไม่เป็นสาระแก่นสารจะไปเรียกมันว่าเป็นความสุขความบันเทิงความเริงรมย์อะไรก็ตามใจเถอะไปทำให้ผลาญพลาดเป็นตัวอย่างที่เลวทรามนั่นยิ่งกว่ากักกักเก็บเก็บไว้เฉยๆแต่ก็ยังมีมุมดีตรงที่ว่ายังกระจายออกไปให้คนอื่นตามหลักประเด็นหนึ่งของการกระจายรายได้ของเศรษฐศาสตร์เพราะฉะนั้นคนเขาก็มองเห็นประโยชน์ด้านนี้เขาจึงพยายามที่จะหาวิธีให้คนที่กักตุนนี่เอาออกมาแจกจ่ายจึงเป็นหลักการของทุนนิยมเป็นหลักการใหญ่ของทุนนิยมเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าใครไม่สามารถจะดึงเงินออกมาจากกองก้อนที่เขาเก็บกักเก็บได้เขาก็จะหาวิธีทุกวิธีทางแม้จะเลวมันจะสร้างบ่อนคาสิโนเพื่อจะมาล่อหลอกให้คนมันเอาออกมาเอาของเสพติดไม่คนติดแล้วมันจะได้เอาเงินมาจ่ายของเสพติดหรือสร้างคาให้มันเกิดความสมมุติสมมุติว่าไอ้นี่นี่มันค่าแพงนะราคาสูงนะต้องแย่งต้องชิงนะนี่เป็นของวิเศษคุณค่าเช่นสมมุติว่ารูปภาพรูปนี้นี่โอ้โหเป็นศิลปะชั้นสูงนะซื้อต้องซื้อราคาแพงๆเอาไปติดไว้ในพิพิธภัณฑ์ให้คนดูนั่นแหละถ้าตั้งแต่ดูแล้วมันเกิดพัฒนาอะไรเท่าไหร่ไม่เกิดอะไรนักหนาหรอกอย่างรูปแวนก๊อกรูปพระเทศของแวนก๊อกเองนะหน้าตากันหน้าเกลียดไม่เข้าท่าเลยนะไปเกิดประโยชน์อะไรจากแวนก๊อกที่จะให้เกิดพัฒนาเป็นตัวอย่างของคนก็ไม่เห็นมีอะไรเหมือนคนบ้าแต่เขาก็ต้องซื้อกันราคาแพงเพราะมันเป็นศิลปงานเขียนของแวนก๊อกว่างั้นนะอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างง่ายๆหรือแม้แต่หลายๆภาพของเขามันจะให้อารภาพที่เป็นธรรมชาติใครคนได้รักธรรมชาติมันก็อย่างนั้นแหละถ้าจะว่าไปแล้วเรียลลิสติกคนยังจะดูง่ายกว่าไม่ให้รักธรรมชาติแล้วซาบซึ้งไปเอาไอเดียลิสติกให้คนไปดูแล้วก็ต้องใช้ความคิดนั่นนี่ถึงจะซาบซึ้งในภาพเนี่ยโอ้โหภาพดอกตะวันดอกทานตะวันเหมือนกันนะโอ้ยกว่าจะซาบซึ้งดอกทานตะวันนี่ขาย500 ล้านบาทนะไม่ใช่50 ล้าน500 ล้านบาทตีเป็นเงินไทยแล้วของแวนก๊อกเนี่ยดอกทานรูปดอกทานตะวันดอกเดียวแล้วก็มีแบ็คกราวด์มีพื้นอะไรนิดๆหน่อยๆจะทราบซึ่งกับดอกทานตะวันเนี่ยมันรักธรรมชาตินี่คุณค่ามันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเรามาสอนเนี่ยมันรักธรรมชาติกันนี่ยังได้ประโยชน์มากกว่าแวนก๊อกอีกเป็นไหนๆคนทั่วไปจะเข้าใจที่เราพูดนี้ได้มากกว่าแล้วเขาก็ ปลี่ยนบทบาทพฤติกรรมไปรักธรรมชาติมากกว่าไปดูดอกทานตะวันแล้วจะเกิดการบันดาลใจไปรักธรรมชาติไม่คุ้มก็500ล้านบาทเลยไม่ยิ่งใหญ่อย่างนั้นหรอกแต่เขาสร้างพบสร้างชาติโดยศิลปินเองนี่พยายามจะยกย่องฐานะของศิลปินกันเองเพื่อค่าจะได้เงินมามากเป็นลักษณะของทุนนิยมชนิดหนึ่งซ้อนเข้าไปในพวกศิลปินเพื่อจะขายสินค้าขายงานของตัวเองให้ได้ราคาแพงพวกนี้บาปมหาจักรหลอกคนแล้วยังแถมเอาเงินมากแบบเชโกนั่นแหละเขาไม่รู้ตัวนะอาตมาไม่อยากพูดมากพูดมากก็เดี๋ยวก็ทะเลาะกันหมดทั่วโลกนี่มันไม่ต้องมีพวกมีเพื่อนกันพอดีไอ้นายทุนก็เป็นศัตรูกันอยู่แล้วแล้วยังจะแถมมาเอาศิลปินเป็นศัตรูอีกประเดี๋ยวจะไปกันใหญ่เอาละขยายความไปได้อีกมากถ้าอาตมาจะขยายความก็ขอตัดไว้แค่นี้สำหรับภาพเรื่องนี้นะก็ขอตัดไว้สรุปก็มาหาอิทธิบาทกันบ้างถ้าเรามีความยินดีเพราะจงทำตนให้เป็นคนมีความยินดีความเต็มใจพอใจความเบิกบานร่าเริงเสื้ออาตมาพูดย้ำซ้ำซากเลยว่าไม่มีเหตุผลใดๆเลยที่จะเอาความหม่นหมองความไม่ชอบใจไว้ในจิตตนคนใดที่เอาไว้ในจิตตนโดยไม่พยายามขจัดออกให้ปรับตนให้เป็นคนเบิกบานร่าเริงในใจยินดีในใจยินดีกับที่เราเป็นอยู่เรามีอยู่ข้าวมีกินดินมีเดือนตะวันมีสองพี่น้องเรามีเสร็จแล้วไม่ได้พี่น้องปลอมๆด้วยถ้าเรามียินดีในพี่น้องของพวกเรานี่นะคุณไปหากลุ่มพี่น้องที่ไหนไปหาชาติเชื้อสัญชาติเชื้อชาติกลุ่มไหนที่ดีกว่านี้ไปเถอะอาตมาว่าเชื้อชาติอโศกสัญชาติอโศกนี่แหละเป็นพี่น้องเป็นกลุ่มตระกูลที่ดีเข้าใจคำว่าตระกูลให้ดีเป็นเผ่าชนที่ดีที่อยู่กันอย่างมีคุณค่าอะไรหลายอย่างเราไม่ต้องไปคุยมากกว่านี้นะเป็นเรื่องจริงจะไปหาไหนก็ไปหาเถอะอาตมาว่านี่แหละกลุ่มนี้และเราเองเราไม่รักกันมีอะไรก็ไม่อภัยกันมีอะไรก็ผูกพยาบาทอาฆาตคิดแค้นแก้แค้นอะไรกันอยู่เนี่ยก็เราจะมาล้างการแก้แค้นทุกประตูศาสนาพุทธเจ้าสอนให้มาล้างการแก้แค้นทุกประตูแม้จะดูหนังจีนว่าแค้นต้องชำระอะไรก็ตามอาตมาก็ล้มล้างไอ้ปรัชญาอันนี้อยู่แล้วแค้นอะไรอ่ะแค้นต้องอภัยบุญคุณต้องทดแทนแค้นต้องอภัยก็แก้ให้แล้วแล้วก็ต้องให้จริงไม่ใช่แก้ไปเล่นเล่นพูดจริงๆไม่มีความแค้นเคืองอาฆาตในใจเนี่ยมันจะชั่วมันจะเลวหรือมันจะบาปหรือมันจะดียังไงมันจะต่ำตกต่ำยังไงถ้าเราจะไม่มีความแค้นในใจนี่มันจะเป็นคนตกต่ำเหรอไอ้ที่มีความแค้นความเคืองความอาฆาตอยู่ตั้งหามันชั่วมันต่ำมันเลวมีอยู่มากก็ชั่วมากมีอยู่น้อยก็ชั่วน้อยอยู่นั่นแหละไม่มีเลยแล้ววิเศษเลยล่ะแต่อาศัยความรักอยู่กับเอาเถอะความรักนี่ก็มันก็จะต้องอาศัยบ้างแล้วต้องรู้ความหมายที่ลึกซึ้งเป็นมิติที่สูงขึ้นไปซึ่งอาตมาก็พยายามตั้งหลักแล้วตั้งหลักไว้ให้อุตส่าห์บรรยายแล้วก็ยังอุตส่าห์เรียบเรียงรวบรวมไว้เป็นหนังสือพิมพ์มาอีกไม่รู้กี่ครั้งแล้วเนี่ยความรักสิมิติเนี่ยพิมพ์ออกมาต้องไม่รู้ตั้งเท่าไหร่กี่เที่ยวแล้วก็ศึกษากันเถอะถึงรักอย่างไรมันก็มีรักชนิดสูงถึงจะเอาความหมายก็มันก็จะเข้าใจว่ารักสุดท้ายก็คือสัมพันธ์สัมพันธ์ชนิดที่วิเศษสัมพันธ์ชนิดที่ลึกซึ้งสัมพันธ์โดยที่เรียกว่าไม่ผูกพันสัมพันธ์ไม่ติดยึดสัมพันธ์กันอย่างสนิทแต่ไม่ติดยึดสัมพันธ์กันอย่างสนิทนะสนิทแต่ไม่ติดยึดสนิทได้จริงๆสนิทได้เนียนเลยด้วยแต่ไม่ติดตกปล่อยเมื่อไรก็วางก็ขาดนี่โวหารภาษาก็ใช้ได้ขนาดนี้นะแล้วก็ต้องรักอย่างประเด็นที่มีคุณค่าด้วยไปรักแบบกามก็บอกแล้วว่ามันมิติที่ต่ำหยาบที่สุดแล้วแม้แต่อยู่ในวงแคบแคบพ่อแม่ลูกมันก็แคบแค่ญาติมันก็ยังแคบกว้างขึ้นไปถึงมิตรสหายนะกว้างขึ้นเป็นสากลหน่อยมันก็ยังแคบไปกระทั่งถึงชาติมีเชื้อชาติชาติไทยชาติยวนชาติลาวชาติอเมริกันอะไรก็เชื้อชาติเป็นชาติอะไรไปก็ตามใจเถอะมันก็กว้างขึ้นแต่มันก็ยังแคบอยู่นั่นแหละยิ่งกว่านั้นกว้างกว่าชาตินิยมเป็นเทวนิยม เอาจิตวิญญาณเป็นหลักเอาคุณค่าทางความหมายทางจิตวิญญาณเป็นสำคัญให้ได้ในสายเลือดในรูปธรรมในรูปวัตถุพวกนี้เนี่ยมันยังตื้นเพราะฉะนั้นกันเทวานิยมเนี่ยมันกว้างขึ้นไปแล้วยิ่งกว่าเทวานิยมเป็นสัจจนิยมเป็นวิมุตตินิยมเป็นพุทธนิยมอะไรมันก็ยิ่งวิเศษใหญ่นะเมื่อเรามาศึกษากันจริงๆเราจะอยู่กันได้ความรักที่มีมิติที่สูงมิติที่เป็นคุณค่ามีปัญญาและทำให้ถูกสัดส่วนของมันได้จริงพวกเราเนี่ยถ้าไม่รักกันไม่พวกเราไม่รักกันไม่สัมพันธ์อันดีกันแล้วก็ไม่หยาบคายรักกันจนกลายเป็นกามกลายเป็นแค่ครอบเล็กๆแค่ตัวมิตรสหายก็กลุ่มนิดๆแค่ลูกแค่หลานแค่ญาติกลุ่มๆย่อยไม่เอาให้มันกว้างขึ้นแม้กระทั่งผู้อื่นเราก็จะต้องสัมพันธ์กับเขาอยู่ต้องรักคนอื่นรักคนที่แม้จะนอกอโศกก็ต้องฝึกปรือไปเอาแต่พูดเลยมันไม่ฝึกไม่ได้หรอกอย่าให้มันลักลั่นอะไรควรก่อนควรหลังก็ต้องรู้ระดับอย่างดีเราจะทำความสัมพันธ์แล้วเราจะทำความเกื้อกูลจะทำความเสียสละอะไรเนี่ยได้ประโยชน์คุณค่ามากโดยเฉพาะการสร้างสรรค์ต้องอาศัยอิทธิบาทมากจริงๆความเพียรความอุตสาหะวิริยะไม่ใช่ใช้ความเฉยความเฉยชาความเลี่ยงความหลบไม่เอาอย่างนั้นมันไม่เจริญจริงๆเพราะเรายังหนุ่มยังสาวกันอยู่เยอะเอาไปเอามาคนแก่เข้าใจได้ดีคนแก่ก็เป็นคนขยันคนหนุ่มคนสาวก็เป็นคนขี้เกียจก็ตายกันพอดีจะผิดหลักมันผิดสภาพคนแก่กระดูกก็จะร่วงอยู่แล้วจะไปขยันอะไรได้สักเท่าไหร่กันทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องอะไรเท่าไหร่หรอกและหนุ่มๆสาวๆนะพลังยังดีกำลังวังชางนี่กลับกลายเป็นไม่ขยันมันผิดละมันเสียละของเรานี่มันก็แปลกตรงที่ว่าเรามีหนุ่มมีสาวกันอยู่ได้โดยที่เราว่าโดยปัญหาของที่เขากลัวกันปัญหากามปัญหาเรื่องพวกที่มันเร็วๆร้ายๆพวกนั้นนะเขากลัวกันแต่พวกเราพอเป็นไปได้เพราะมันมีสัจจ์นะมันมีบกพร่องบ้างมันมีส่วนที่มันตกๆล่วงๆหล่นไปบ้างมันก็ย่อมมีเป็นบางเป็นไปธรรมดาจะถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มันมีเออร์เรอร์ของมันเนี่ยก็ใช้ได้แล้วล่ะขนาดนี้อย่าให้มันเลวร้ายกว่านี้ก็แล้วกันนะแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้เด็กในเยาวชนมาเราก็พยายามเอื้อออกไปต่อพบต่อภูมิออกไปเพื่อที่จะได้ทุกระดับให้ครบวงจรเราก็ต้องรู้ว่าเด็กๆเล็กๆที่ควรจะได้ขนาดนั้นขนาดนี้ซึ่งเป็นเรื่องจริงเป็นของจริงเป็นตัวอย่างจริงที่เราจะมาฝึกปรืออบรมฝึกฝนมันบางคนก็จะเกินๆอยู่เราจะทำยังไงกับเด็กนี่เราจะขัดเกลาแกแรงขนาดไหนจะอนุโลมแกขนาดไหนจะเคร่งขนาดไหนคนนั้นคนนี้จะเคร่งขนาดไหนจะอนุโลมขนาดไหนเราจะจัดสรรเข้าไปกว่าจะได้มัชฌิมาปฏิปทาต่อบุคคลแต่ละบุคคลต่อกลุ่มแต่ละกลุ่มต่อโอกาสแต่ละโอกาสหรือกาละแต่ละกาละเราจะฉลาดประมาณรู้จักกาโยรู้จักองค์ประชุมที่สมบูรณ์แบบอันนี้ทั้งนั้นเลยเราจะได้เพราะเราฝึกและจะเป็นเพราะเราจะเป็นหรือเราจะทำได้พอเหมาะพอดีเพราะเราฝึกเพราะเราทำจริงๆไม่ใช่ได้แต่นั่งดนเดาขาดคะเนเอาไม่ใช่ได้เพราะเราลงมือทำเพราะตราบใดที่เรายังมีกรรมกิริยามีการงานมีองค์ประกอบของการงานมีองค์ประกอบของมนุษย์ที่มาร่วมทำงานวงกว้างขึ้นได้เรื่อยๆแล้วก็จัดสรรมัชฌิมาปฏิปทาทำลงไปได้พอเหมาะพอดีพอเหมาะพอดีเป็นคุณค่าประโยชน์สูงประหยัดสุดประโยชน์สูงประหยัดสุดประโยชน์สูงประหยัดสุดสร้างสรรเสียสละสร้างสรรเสียสละสร้างสรรเสียสละประโยชน์สูงก็สร้างสรรค์ประหยัดสุดก็เสียสละขยายความใหม่ขึ้นมาเท่านั้นเองที่จริงก็ไอ้ตัวเก่าประโยชน์สูงประหยัดสุดนั่นแหละประโยชน์สูงก็สร้างสรรค์ได้ดีที่สุดประหยัดสุดก็คือเสียสละได้ดีที่สุดซื่อสัตย์ที่สุดเพราะจะเสียสละได้มากซื่อสัตย์ได้จริงประณีตประหยัดเป็นตัวที่จะต้องฝึกฝนขยันอุตสาหะเป็นตัวฝึกฝนคุณไม่ฝึกฝนขยันไม่ฝึกฝนอุตสาหะ มันก็ไม่เกิดถ้าไม่ขยันไม่อุตสาหะประณีตกับประหยัดก็ไม่ตามมาเพราะเอาแต่หนีแล้วมันจะได้ฝึกประณีตที่ไหนมันจะได้ฝึกประหยัดที่ไหนมีแต่จะหยาบไปหยาบไปเพราะมันไม่ขยันมันก็จิบกลายเป็นคนหยาบเพราะฉะนั้นตัวที่จะเร่งเครื่องจริงๆก็คือตัวขยันอุตสาหะแล้วขยันอุตสาหะอะไรขยันอุตสาหะกับการงานเมื่อขยันอุตสาหะกับการงานก็จึงจะเกิดการได้วินิจฉัยได้วิเคราะห์ได้วิจัยมันจะเกิดรู้โดยปริยายโดยธรรมชาติของมันน่ะมันจะละเอียดละออไปไม่ใช่การงานมากๆก็หยาบขึ้นหยาบขึ้นก็ระวังอย่าให้หยาบขึ้นและจะต้องรู้ลักษณะประหยัดที่จริงยิ่งทำก็ยิ่งได้มากมีมากก็ยิ่งหยาบไปไม่ได้ไม่เจริญแน่ต้องได้ยิ่งมีมากก็ยิ่งจะประหยัดลงไปจะเกิดผลจริงๆผลจะต้องควบคู่ไปกับการลงมือจริงอยู่กับอาตมาไปนี่คุณไม่ต้องกลัวหรอกอาตมาพาทำงานตลอดตายแล้วไม่ได้นอนกินนอนใช้เหมือนกับเจ้าสัวที่ไหนๆหรอกรับรองใครฟังแล้วหวาดเสียวก็รีบๆหนีอยู่กับอาตมาเนี่ยพาทำงานจนแก่เท่านั่นแหละจนกระทั่งมันไม่มีแรงจะทำได้น้อยก็ทำไปตามน้อยอาตมาก็ปรามคนแก่คนเท่าเนี่ยคนแก่คนเท่าที่ไม่มีสำนึกก็ขี้เกียจก็เห็นอยู่และจะไม่มีใครค่อยชอบหน้าหรอกคนแก่คนเท่าที่มานั่งกินนอนกินเลี่ยงเลี่ยงหลบหลบคนจะไม่ชอบหน้าเพราะฉะนั้นเจ็บป่วยก็ไม่มีใครจะไปช่วยโอดโอยยังไงเขาเท่าแก่ๆเนี่ยคนยังไม่ค่อยจะไปคอยดูแลแต่คนแก่ที่มีกระจิกกระใจมันเป็นบุพเพกตปุญญตามีกระจิกกระใจโอ้มีน้ำใจช่วยเหลือเฟือฟายนะเจ็บป่วยเมื่อไรแล้วรับรองคนเราจะช่วยไปช่วยไปอดนุนจุนเจือพวกเรามันคนโง่ที่ไหนมันคนรู้นะรู้อะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรไม่ควรมันรู้มันไปตามสัจจะไปตามสัจจะของมันคนไหนปากร้ายคนไหนปากดีคนไหนกิริยาร้ายกิริยาดีเป็นกรรมมันเป็นอันธรรมทั้งนั้นแหละเป็นวิบากเป็นบุพเพกตบุญญาตาเป็นบุญหรือเป็นไม่บุญก็ตามแต่เถอะบางอย่างนึกว่าเป็นบุญนะแต่มันไม่ใช่บุญมันก็เป็นเองมันเป็นจริงมันจะได้เป็นสัตว์เป็นส่วนไปตามสัจจะของมันทุกอย่างมันเกิดจริงตามธรรมดาเกิดตามสิ่งจริงที่เกิดที่เป็นนะอาตมาก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยสังวรระวังอย่าไปแหนงหน่ายเรื่องงานเรื่องงานนี่ไปแหนงหน่ายถ้าเราเข้าใจว่าคำว่ากรรมแปลว่าการงานแปลว่าการกระทำแล้วก็กรรมเท่านั้นละเกิดขึ้นกรรมเท่านั้นละตั้งอยู่กรรมเท่านั้นละดับไปกรรมพาเกิดจะเกิดเป็นพระอริยะก็ต้องกรรมหรือกรรมมันพาเป็นสัตว์นรกได้ด้วยถ้าเรามันโง่ถ้าเราไม่ฉลาดกรรมพาเกิดจะเกิดเป็นพระอรหันต์ก็กรรมเพราะฉะนั้นใครไม่ทำกรรมไม่ทำการงานไม่มีการกระทำไม่มีทางเป็นอรหันต์กรรมพาเกิดไม่มีอะไรนอกจากกรรมก็พระอรหันต์ท่านกล่าวเห็นมั้ยมีแต่กรรมเท่านั้นแหละเกิดขึ้นมีแต่กรรมเท่านั้นแหละตั้งอยู่มีแต่กรรมเท่านั้นแหละดับไปไม่มีอื่นเลยไม่มีอะไรเกิดนอกจากกรรมถ้าคนไม่เข้าใจก็ฟังแล้วก็อะไรพูดมนโมเมมีแต่กรรมเท่านั้นเกิดขึ้นมีกรรมเท่านั้นตั้งอยู่มีกรรมเท่านั้นดับไปจริงๆไอ้นี่มันเป็นอุปกรณ์ของกรรมเท่านั้นเองเนี่ยตั้งแต่หัวสมองไปจนกระทั่งถึงอวัยวะทุกส่วนของคุณเนี่ยมันคืออุปกรณ์ของกรรมเราใช้มันสิถึงเรียกเป็นภาษาไทยเราเรียกว่าใช้กรรมเกิดมาใช้กรรมใช้มันให้เป็นใช้ไม่เป็นมันก็ได้อะไรอ่ะได้หนี้ได้บาปใช้เป็นก็ได้บุญได้กุศลได้คุณค่าใช้มันให้เป็นจะใช้เป็นเราก็ต้องรู้ว่ายังไงมันถึงจะเป็นกุศลยังไงมันถึงเป็นอกุศลแล้วก็ยังอกุศลอ๋อไม่ใช่ยังทำให้อกุศลมันทำลายไปอย่าให้มันเกิดต้องยังกุศลให้ถึงพร้อมไปให้ได้ยังกุศลให้ถึงพร้อมจริงๆไม่มีสันโดษในกุศลนี่ก็ภาษาหลักการยังเหลือแต่ตัวจริงที่เราจะกระทำให้มันเป็นจริงเท่านั้นเนี่ยเทตมาเตือนนะพวกเราเนี่ยมันชินชามันเกิดอย่างที่กล่าวแล้วอ่ะพวกเรากินน้อยแล้วแล้วตอนนี้ก็พอกินมันยังเจริญไม่พอหรอกนะมันจะต้องสร้างสรรค์ขึ้นไปอีกเราจะเจริญก็เราเจริญด้วย หมู่กลุ่มก็เจริญด้วยก็อาศัยแรงงานที่มีอีกซึ่งอาตมาก็เคยพูดเคยถามว่าเราเองจริงๆเราขยันเต็มที่แล้วหรือยังพวกเราก็ตอบได้ว่าเรายังไม่ขยันเต็มที่หรอกเราเลี่ยงมากอยู่คนที่มีสำนึกตรวจตราละเอียดละออจะเข้าใจจริงๆนอกจากคนหลงตนเท่านั้นแหละถ้าคนไม่หลงตนเราจะเห็นชัดเจนเออเรายังมีส่วนที่จะขยันได้กว่านี้อุตสาหะได้กว่านี้และเราประณีตพอแล้วเหรอยังระวังจะหยาบขึ้นให้ประณีตให้สุขุมขึ้นแล้วเราได้เป็นผู้เสียสละหรือผู้ประหยัดบอกแล้วว่าประหยัดไม่ได้แปลว่าร่ำรวยประหยัดแปลว่าเสียสละมากขึ้นและจะไม่รวยแต่การประหยัดนี่ไม่ได้หมายความว่าจนด้วยไม่จนถ้าประหยัดถูกสัจจะแล้วไม่มีจนน่ะนอกจากไม่จนแล้วตัวเองก็เบาด้วยคนประหยัดได้แล้วนี่นะเบาจะมีเพื่อนฝูงช่วยดูแลช่วยเก็บหอมรอมริบช่วยรักษาอาศัยแบกหามไม่ให้ด้วยซ้ำคนประหยัดเนี่ยประหยัดก็คือคนที่เขาเองเขาไม่ทำให้มันสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยใช้จ่ายมากมากก็ใช้เป็นประหยัดเนี่ยแต่คนตระหนี่เนี่ยใช้จ่ายมากไม่เป็นเลยแม้คุ้มควรจะมากมันยังไม่ให้น้อยๆเลยสมควรจะจ่ายนี่มากๆหน่อยนะไม่ได้กลัวเสียเดี๋ยวไม่ครบบาทไม่ครบสลึงแล้วเมื่อกี้เหนียวส่วนคนประหยัดนั้นเขาจะรู้ค่าเลยว่าอ๋อนี่ควรให้เป็นเลยเนี่ยแล้วจะเกิดการเจริญเกิดการพัฒนามากมายเป็นเศรษฐศาสตร์เป็นลักษณะที่ความเจริญที่แท้จริงของสังคมหรือการก่อการสร้างการรังสรรค์ที่เจริญได้มากกว่าเท่าที่มันจะเป็นเนี่ยผู้ที่รู้จักหลักเศรษฐศาสตร์สมบูรณ์แบบมันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยอาตมาเองอาตมาก็ยังไม่รู้ได้เลยว่างานเราหนักขึ้นนี่ตอนนี้จะรับงานหินงานหินโดยมีงานหินซึ่งอาตมาก็ไม่ได้เร่งทีเดียวหรอกนะแต่อาตมาก็ว่ามันก็ดีถ้าได้เร่งถ้าได้ไม่ใช่ได้เร่งถ้าได้เกิดงานหินขึ้นมาเนี่ยมันจะพิสูจน์คอยดูคนตกร่วงไปเถอะมันหนักจะตกร่วงไปโอ้โหพาทำงานอะไรวะเอาหินมาทำหนักจะตายมันจะพิสูจน์ความอดทนอุตสาหะของคนหินมันทำง่ายที่ไหนมันหนักจะตายแม้แต่จะแกะจะเจียนจะอะไรไม่เหมือนใบกล้วยนะจะได้เจียนปื๊ดก็ได้เลยหินน่ะหนักเจียนก็ยากเคลื่อนย้ายก็ยังยากน้ำหนักก็มากลงทุนลงแรงเยอะแต่ถึงนั้นก็ตามอาตมาว่าพวกเรานี่ลงทุนลงแรงได้จริงแต่คิดว่าคงไม่ต้องใช้เงินมากนักหรอกต่อไปในอนาคตนี่คนก็จะฮือฮาแล้วจะใช้เงินมากกว่านี้ตอนนี้เราไปก่อนเขาเรื่อยๆเขาก็เริ่มนะเริ่มจะเข้าใจเริ่มจะอนิมาแต่ว่ายังทันเรายังไม่ยังแพงไม่แพงนะอาตมาคิดว่านะว่าเราจะไม่ลงทุนเรื่องค่าหินนี่มากเท่าไหร่แต่จะต้องลงแรงจะต้องลงแรงลงความอุตสาหะวิริยะมากอันนี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์บุคคลจะพิสูจน์ตัวพวกเราจะช่วยกันจะใช้ทุนรอนไปในเรื่องอื่นอาจจะซื้อเครื่องมืออาจจะอะไรต่างๆนานาพวกนี้มันจะใช้ไปในอีกสิ่งหนึ่งด้านหนึ่งมันจะไม่ใช้ไปอีกด้านหนึ่งนะจะได้อย่างนั้นนะอาตมาก็หยิบเอาของจริงหยิบเอาเรื่องอะไรต่ออะไรในพวกเรานี่มาขยายความมาอธิบายให้พวกเราได้เข้าใจซับซ้อนเพิ่มเติมขึ้นนะวงชีวิตของคนมันก็ก่อเกิดไปด้วยเหตุการณ์หรือประสบการณ์ที่จะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเรารู้จักเท่าทันเหตุการณ์พยายามใช้ประสบการณ์ต่างๆนานาเป็นตัวพัฒนาชีวิตได้ผู้นั้นก็จะเจริญอย่าเอาแต่ประสบการณ์ที่มันไม่ค่อยมีอะไรเกิดเพราะคนใดที่มีโรคเซ็งมีโรคเบื่อมีโรคไม่ appreciate มีโรคไม่มีความชื่นชมยินดีไม่มีความเบิกบานร่าเริงตรวจเป็นโรคร้ายแรงโรคร้ายแรงต้องพยายามกันจริงๆต้องตรวจตราดีๆแก้ไขปรับปรุงให้ทันทีทันใดเลิกให้ได้เด็ดขาดเป็นคนเบิกบานร่าเริงได้ดี แล้วมีอิทธิบาทเมื่อยินดีแล้วก็จะต้องกระปรี้กระเป๋าคนเรายินดีแล้วมันไม่ไปเท่าไหร่หรอกถ้าเบิกบานยินดีมันไม่เซ็งมันไม่อะไรนะการงานใครคนนั้นคนนี้เรียกคนนั้นคนนี้หรือไม่ก็ขนขวายเองถ้าไม่ขนขวายเองคนนั้นคนนี้เรียกบ้างอะไรบ้างมันเอาด้วยมันยังไงมันก็เอาด้วยนะยินดีเท่านั้นนะมันก็ไม่เคยติดถ้าไม่ฉะนั้นมันก็ติดพบมุ่นคือมันมุ่นนะมันไม่ยินดีแล้วมันจะมุ่นตกพบถ้าวิจัยลึกๆ ก็จะรู้ตัวเองว่าเราอยู่กับอะไรบางทีอยู่กับไอ้สิ่งที่ไม่รู้เรื่องบางอยู่กับสิ่งที่เราชอบบางอย่างอยู่กับสิ่งที่ไม่รู้เรื่องอะมุ่นมันอยู่กับความงงๆอยู่ที่ตัวความมืดๆโง่ตายเลยอยู่กับความงงๆความมืดๆไม่รู้เรื่องอะไรนะอยู่งี้เหรอวะกูอยู่กับกูก็ไม่จะอยู่กับใครจะพบหน้าพบตาใครก็เอ้ามันตกพบอย่างนั้นนะลักษณะของความไม่ยินดีอะไรจะอยู่กับตัวเองตัวเองชอบอะไรก็ไปเอาหาอะไรมาบำเรออยากทำนั่นก็ทำตามใจตัวเองอยากจะกินจะทำอยากจะอะไรก็ว่าไปยิ่งอยู่ในที่รับก็ทำได้ตามอิสระเสรีอิสระเสรีใช้โกนะอิสระทำอะไรได้ไปตามใจตนก็เป็นดีทั้งนั้นก็จะทำไปอย่างนั้นเองเพราะอยากให้มันกลายเป็นอัตตามานะอย่างนั้นคือมันเอาแต่ตัวแต่เรานี่แหละไม่มองคนอื่นเราเองเราจะสละตัวตนก็เพราะว่าเราเองเราไม่เอาตัวเราเป็นหลักเลยตัวเราไม่ต้องแต่เราจะมีความรู้เป็นหลักความรู้ไม่ใช่ตัวอัตตาความรู้คือความรู้วิชาเอาวิชาเป็นหลักนะวิชาหรือญาณทัศนวิเศษเรามีญาณทัศนวิเศษเป็นเครื่องอาศัยมีวิชาเป็นเครื่องอาศัยเพราะฉะนั้นอะไรทำด้วยวิชาจะสังขารอะไรก็แล้วแต่สังขารที่ตามหลังวิชานี่คือวิสังขารคือการปรุงด้วยวิชาแต่ถ้าอวิชาแล้วก่อให้เกิดสังขารสังขารนั้นเป็นสังขารที่ไม่ใช่วิสังขารเป็นสังขารโลกีย์สังขารมีทุกข์แต่ถึงแม้ว่าจะมีทุกข์ถ้ามันปรุงด้วยวิชาแล้วก็มันก็เป็นทุกข์ตามธรรมทุกที่มันเป็นคุณค่าประโยชน์ซึ่งเราเต็มใจยินดีที่จะทำเพราะสังขารด้วยความเต็มใจสังขารด้วยฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาสังขารด้วยสภาพของสมณะเมื่อผู้ใดเป็นสมณะแล้วจะเอาอะไรเป็นเครื่องแสดงเอาอิทธิบาทเป็นเครื่องแสดงเพราะฉะนั้นอิทธิบาทจะเป็นตัวตนของอริยะอิทธิบาทจะเป็นตัวตนของอริยะใครอยากเห็นอริยะจงดูที่อิทธิบาท1เป็นคนที่มีความยินดีเบิกบานร่าเริงคนนี้เป็นอริยะไว้ก่อนเลยเป็นคนมีวิริยะโอ้คนนี้ขยันมันเปลี่ยนเป็นสมณะเป็นสมณะพระพุทธเจ้าแน่ๆเป็นอริยะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเอามาตีความได้บ้างมันแต่ไม่มีในย่าละเอียดนะขยันเชโกขยันกอบโกยก็มีนะยินดีในโลกียะก็มีแต่นี่เราก็ต้องมีเหตุผลมีเงื่อนไขอีกในรายละเอียดฉันทะในเรื่องที่ไม่ใช่โลกีฉันทะในเรื่องโลกุตระฉันทะในการเสียสละฉันทะในการสร้างสรรค์วิริยะภาคเพียรเอาใจใส่ในเป็นคนมีความเอาใจใส่คนที่มีจิตใจเอาใจใส่เนี่ยไม่ใช่คนลอยๆเลื่อนๆลอยๆเป็นคนเหมือนก็ไม่มีกระจิตกระใจคนมีจิตมีใจมันต่างกันแล้วก็คนไม่มีจิตมีใจคนไม่มีจิตมีใจมันก็คนจะตายมันก็เลอะอะไรมันยังไปเข้าท่าแต่คนที่มามีจิตมีใจเนี่ยจะรู้เลยว่าโอ้คนนี้มีจิตใจเป็นคนเอาใจใส่เป็นคนทำอะไรก็มีภาวะที่เป็นคนเอาใจใส่อันนี้จะเห็นว่าเป็นคนมีน้ำใจนั่นเองมีจิตมีใจมีกระจิตกระใจอันจิตตักอันที่3แล้วก็เป็นคนมีวิมังสาเป็นคนมีรายละเอียดเป็นคนมีการตรวจสอบไตรตรองพิจารณาวินิจฉัยมีตัวนั้นเป็นเครื่องกลเป็นกลไกวิมังสาเนี่ยเป็นกลไกใช้อยู่ตลอดเวลาเลยที่ฝึกซ้อมมันเท่าไหร่มันก็ยิ่งชำนาญมันก็ยิ่งได้สิ่งที่ดีขึ้นมาเรื่อยวิมังสาไตรตรองตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงจัดแจงให้มันดีขึ้นเรื่อยๆมันก็เจริญขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอริยะของพุทธเจ้าจึงเป็นคนมีฉันทะเบิกบานร่าเริงกระตือรือร้นไม่ใช่คนเฉยคนแฉะเป็นคนเห็นได้แล้วมีลักษณะวิริยะภาคเพียรอุตสาหะขยันดูได้เลยเห็นได้ตำตาเลยคุณลักษณะพวกนี้เป็นของพระพุทธเจ้า ซึ่งเอามาอธิบายมายืนยันได้เป็นคนมีกระจิกกระใจมีน้ำอกน้ำใจมีความขมิ้นขมันมีการเอาใจใส่อยู่จริงๆแล้วก็มีความละเอียดละออประณีตเป็นคนไตร่ตรองพิจารณาทำอะไรสุขุมละเอียดลึกซึ้งนี่เป็นคุณลักษณะอิทธิบาทถึงเป็นตัวแสดงความเป็นสมณะของพระพุทธเจ้ายิ่งเป็นสมณะที่4พระอรหันต์โอ้ยิ่งเห็นชัดเลยเป็นอนาคาก็จะเห็นได้มากหน่อยสกิทาก็เห็นเพิ่มขึ้นโสดาก็เห็นน้อยหน่อยก็ตามสรุปแล้วคนเรานี่อยู่กับการงานอยู่กับความขยันหมั่นเพียรอยู่กับอิทธิบาทอยู่กับความไม่เฉยชาไม่เลี่ยงไม่ลบไม่เย็นชืดไม่จืดไม่เซ็งเป็นคนเบิกบานร่าเริงเป็นคนที่ขมิ้นขมันสร้างสรรค์ขยันเพียรประณีตประหยัดซื่อสัตย์เสียสละอย่างแท้จริงนะเอาละสำหรับวันนี้พอแค่นี้